Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 18 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek sprawdzamy nastroje rządzących i związkowców przed rozmowami o podwyżkach w oświacie. Spotkanie trwa od godziny i śledzi je nasza reporterka, z którą się połączymy. Pozytywne zaskoczenie przy danych o produkcji przemysłowej. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost o prawie 10%. Nie żyje 15-latka ze Szczecina po tym, jak odurzała się odświeżaczem powietrza. Sprawę wyjaśnia prokuratura. O podwyżkach i zakończeniu strajku trwają rozmowy przedstawicieli rządu z oświatowymi związkami zawodowymi. Spotkanie rozpoczęło się godzinę temu w Centrum Dialog w Warszawie. Na miejscu jest cały czas nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Witaj ponownie. Dzień dobry. Co przedstawiciele rządu i związkowców mówili na chwilę przed rozpoczęciem rozmów? No, jako pierwszy przed Centrum Dialog przyszedł przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Mówił, że przedstawi dziś nowe propozycje, ale zanim powie o nich mediom, powinni je usłyszeć uczestnicy rozmów. Dodał, że postulat 30% podwyżki w tym roku jest niezmienny. Nie mamy żadnej delegacji ani legitymacji do tego, żebyśmy z tego zrezygnowali. Wręcz przeciwnie, mamy trwać przy tym wskaźniku i dyskutować można o kalendarzu, o niczym więcej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, wchodząc do budynku Centrum Dialog, powiedział, że rząd ma kolejne nowe propozycje dla nauczycieli, ale dodał, że najważniejsze jest teraz dobro uczniów, a w szczególności maturzystów. Najistotniejsze dzisiaj jest wspólne stanowisko, które polegałoby na tym, aby strajk został zawieszony po to, żeby maturzyści mogli przystąpić do tego bardzo ważnego egzaminu. Przypomnę, że dotychczasowe propozycje rządu to m.in. 15% podwyżki w tym roku, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i ustalenie dodatku za wychowawstwo na poziomie minimum 300 zł miesięcznie. Ponieważ rozmowy odbywają się za zamkniętymi drzwiami, na kolejne szczegóły trzeba będzie poczekać do przerwy lub do końca spotkania. To Martyna Szymczakowska, a o rezultatach tych rozmów na pewno będziemy informować w serwisach Trójki. Produkcja przemysłowa wyższa niż przewidywano. W marcu wzrosła o 5,6% licząc rok do roku. Tutaj spodziewano się wyniku na poziomie 4,5%. Jeśli chodzi o porównanie miesiąc do miesiąca, to w marcu było 9,8%, a szacunki mówiły o 8,8%. Te dane podał Główny Urząd Statystyczny. Są też informacje dotyczące cen produkcji przemysłowej. W marcu był wzrost o 2,5% rok do roku, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,2%. To minimalnie mniej niż prognozowano. W Polsce nie ma problemu antysemityzmu, tak mówi premier Mateusz Morawiecki podczas dyskusji na Uniwersytecie Nowojorskim. Jak tłumaczył przyjęcie w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o IPN, wynikało z faktu, że Polska nie była w stanie w inny sposób przebić się do społeczności międzynarodowej z prawdą historyczną. Pytany, czy patrząc wstecz, nie żałuje przyjęcia nowelizacji ustawy o IPN. Premier odpowiedział, że nie. Tłumaczył, że to Niemcy w latach 50. i 60. zaczęli używać określenia polskie obozy śmierci, które utrwaliło się w świadomości wielu osób. Premier zwrócił uwagę, że Polska wycofała się z kontrowersyjnych przepisów dopiero po przyjęciu wspólnej deklaracji z premierem Izraela. Chciałbym, aby wyjaśnienia zawarte w deklaracji można było osiągnąć bez tej ustawy. Jednak nie byliśmy w stanie przebić się do zewnętrznego świata z prawdą. Zapytany, jak powszechna jest obecnie niechęć Polaków do Żydów i czy dostrzega taki problem w swoim kraju, premier Morawiecki odpowiedział przecząco. Z Nowego Jorku Marek Wołkuski, Polskie Radio. 15-latka ze Szczecina zmarła po tym, jak wraz ze znajomymi odurzała się odświeżaczem powietrza. Pogotowie zostało wezwane w momencie, kiedy dziewczyna dostała drgawek i straciła przytomność, opowiada Paulina Targaszewska z pogotowia ratunkowego. Kiedy na miejsce dotarli ratownicy medyczni, dziewczynka była już nieprzytomna, doszło u niej do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo szybko podjętej reanimacji niestety nie udało się jej uratować. Świadkowie zdarzenia mieli zeznać, że miała ona wcześniej odurzać się właśnie odświeżaczem powietrza. A sprawą zajmuje się szczecińska prokuratura. O pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame zwraca się do Polaków przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gondecki. Do apelu przyłącza się Polskie Radio. Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska oraz wysyłając SMS-y, mówi arcybiskup Stanisław Gondecki. Żeby one świadczyły o tym, że jesteśmy blisko tego kościoła, który tak mocno został uderzony w postaci pożaru. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, dodaje, że akcja jest odpowiedzią na potrzebę Polaków, którzy chcieli wesprzeć odbudowę paryskiej świątyni. To właśnie ludzie chcą odbudować katedrę

Jazz Robots, ależ ten utwór za każdym razem poprawia mi nastrój. Kuba Więcek Trio i Marcin Masecki, nasz dzisiejszy utwór dnia, bardziej niż piosenka dnia, na początek trzeciej godziny do południa. Utwór, który za chwilę też za każdym razem działa jak pigułka szczęścia, ale teraz też w kontekście listu od pani Michaliny, która pisze, że w ostatnią niedzielę pierwszy raz odwiedziła klub Stodoła i uczestniczyła w świetnym koncercie zespołu WW. Myślę, że dla wielu mieszkańców i niemieszkańców Warszawy ta niedziela była traumatyczna, dość, jeśli chodzi o wybory tego, jak spędzić ten wieczór, ponieważ ten wieczór był jednocześnie wieczorem koncertu Fisza Made Tworzywo w Palladium i właśnie WW w Stodole. I dzięki pani Michalinie już wiem, że i byłam na świetnym koncercie i ominął mnie świetny koncert. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę, na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak draniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę, pan Kamil pisze, słuchacz potwierdza, że ominął panią naprawdę świetny i pełen humoru koncert. No wiem, panie Kamilu, no pocieszam się tym, że ominął i też jednocześnie byłam przecież na innym świetnym koncercie. WW się poruszam, część pierwsza. 16 minut po 11. Zaglądam cały czas, co dzieje się w internecie, w korespondencji z państwem oczywiście, a przecież strony internetowe już mają swoją niczego sobie historię. W internecie funkcjonuje Muzeum Web Designu, gdzie można obejrzeć, jak zmieniały się strony internetowe na przestrzeni lat. Opowiedzą o tym Wioletta Myszkowska i jej gość. www.webdesignmuseum.org. Wystawy stałe. kolorowe fanziny, wyszukiwarki internetowe w latach 90. i dawne strony z treściami dla dorosłych. Warte uwagi eksponaty, strony mediów społecznościowych, o których 15 lat temu słyszało jeszcze niewielu. Jest tam historia Facebooka sprzed czasów, kiedy Facebook w ogóle był w Polsce. To duża rzecz zobaczyć coś takiego. Mówi Katarzyna Janowska, webdesignerka i autorka podcastu dla pracujących zdalnie Jak nie zdziczeć w domu. Jak zauważa, historia tworzenia stron też ma swoje momenty przełomowe i dzieła sztuki. Zacznijmy od lat 90. Wszystko było super kolorowe. Człowiek dostawał oczopląsu. Świetnie było to widać na blogach ludzi, którzy mieli na przykład jeden wpis napisany w 15 różnych kolorach i wtedy on był najlepszy. Później mieliśmy lekki przesyt tymi kolorami, ale ludzie stwierdzili, że wciąż musi być na bogato, więc wszędzie były zaokrąglone rogi i cienie. Zdarzało się tak, że moda odzwierciedlała rozwój technologiczny, na przykład przyspieszenie przesyłu danych. Zachwyciliśmy się ruchem i obrazami oczywiście, które wreszcie zaczęły się szybko ładować. Zachwyciliśmy się tym, że można na stronę wrzucić wideo. Wszystko było interaktywne i wyglądało trochę jak gra komputerowa, a nie jak strona internetowa. Dzisiaj, kiedy mniej przejmujemy się prędkością internetu, a bardziej tym, ile osób kliknie w linki na naszej stronie, charakterystyczne są galerie obrazów. Poza tym stron internetowych nie projektuje się już w pierwszej kolejności na ekran komputera. W tym przełomowym momencie wejścia Androida i iOS-a pod strzechy, najpierw zastanawiamy się, czy to będzie wygodne do użycia na telefonie. No i właśnie, dzisiaj doszliśmy do momentu, w którym strony są bardzo różnorodne. Niektóre używają tych ogromnych obrazów, niektóre używają ogromnych wideo, ale wszystkie mają coś wspólnego, starają się być jak najbardziej użyteczne, a nie wypełnione robiącymi wrażenie wodotryskami. A jeśli w Muzeum Web Designu będziemy chcieli zobaczyć dzieło sztuki współczesnej, to gdzie się skierować? Z punktu widzenia właściciela strony, dziełem sztuki w dzisiejszych czasach jest strona, na którą ludzie chcą wracać z własnej woli. Zaskakująco powiem, że mimo iż nie jest najpiękniejszy, to dziełem sztuki dzisiejszych czasów najpewniej będzie Instagram. Czyli serwis do publikowania zdjęć. Na który ludzie wracają nie wiadomo z jakiego powodu i robią to z własnej woli, nie dostają powiadomień e-mailowych, a i tak chcą tam być. Ale nie jest to dzieło sztuki pod względem wyglądu. Niedawno w internecie pojawiła się strona filmu Kapitan Marvel, która wyglądała jak fanzin z lat 90. Sentymentalną strunę trąciły rozpikselowane podobizny bohaterów i prosta minigra. Jeszcze 15 lat temu takie strony były powszechne. Dzisiaj raczej są eksponatem w Muzeum Web Designu. Czy przyglądając się historii stron internetowych można wyciągnąć wnioski na temat ich użytkowników? O tak, na pewno. Przede wszystkim bardzo łatwo zachłystujemy się rzeczami, które są nowe. Dzisiaj chyba właśnie zachłysnęliśmy się wygodą i już nie chce nam się szukać specjalnych stron filmów czy produktów, bo mamy kilka stron, na które wchodzimy codziennie, na których załatwiamy całe swoje życie i nie chce nam się wychodzić poza ten ekosystem. Więc myślę, że teraz mamy epokę lenistwa. webdesignmuseum.org. Pod tym adresem można zwiedzać Muzeum Stron Internetowych.

Janusz Widelec. I o jedzeniu właściwie tak powinnam była powiedzieć. No i o świętach. A część oficjalna tych naszych kulinarnych rozmów brzmi tak. W zeszłym tygodniu zapowiadałam sprawozdanie z Toruńskiego Festiwalu Smaków. No i jest takie sprawozdanie. Właśnie za chwilę państwo się dowiedzą, co tam było, ale nie mogę powiedzieć o wszystkim, ponieważ czasu by zabrakło i spośród wielu ciekawych kulinarnych rozmów na dziś wybrałam dla państwa jedną, no bo jej temat idealnie wpisuje się w przedświąteczny czas. Dwa słowa wprowadzenia. Na Toruńskim Festiwalu Smaków co roku odbywa się kulinarny pojedynek pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Zadaną potrawę przygotowują znakomici kucharze, no i potem publiczność i jury oczywiście oceniają ich starania. Tegorocznym zadaniem było ugotowanie postnego żuru. O temacie organizator festiwalu, profesor Jarosław Dumanowski. Wyszperałem jakiś przepis z XVII wieku, gdzie jest właśnie żur postny. Przed Wielkanocą jest post, my ciągle w tym poście jesteśmy, ale zadanie jeszcze poprzeczkę podwyższyliśmy ze względów dietetycznych, zdrowotnych, ze względu na to, że być może tymi kiełbasami, jajkami za bardzo się objemy już przed Wielkanocą. Zadanie polegało na to, żeby zrobić żur wegański. I najciekawsze jest w tym to, że dawne, sprzed setek lat przepisy, właśnie operują takim naśladowaniem mięsa, udawaniem mięsa, coś, co dzisiaj się robi. Czyli tak mówimy o kuchni polskiej, mówimy często o właśnie kiełbasach, szynkach, wieprzowinie, tłuszczu, smalcu. Taki popularny obraz kuchni tłustej. No nie jest prawdziwy, ale jednocześnie prawdziwy jest też zupełnie inny obraz tej kuchni postnej, tej kuchni, gdzie bardzo starannie robiono jajka fałszywe z czegoś, w tej kuchni, gdzie bardzo starannie udawano kiełbasę, mięsko czy skwarki ze składników roślinnych. Przepis z książki kucharskiej, moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów, którą wydaliśmy przed laty w Muzeum Pałacu Wilanowie. Książka została napisana, bo to był rękopis, około 1686 roku. Książka kucharska Radziwiłłów, ale potem był wielokrotnie powtarzany w XVIII wieku jako coś bardzo popularnego. Jak zrobić postny żur na Wielki Post? No i taki właśnie postny, wegański żur gotowali znakomici szefowie kuchni. Postanowiłam podpytać ich o tę wielkanocną zupę. Może coś państwa zainspiruje? Zacznie Tomasz Welter, trener wojskowej reprezentacji polskich kucharzy. Przepis jest bardzo prosty. Trzeba po prostu robić sobie co najmniej na 48 godzin taki rozczyn. Mąka, woda, kwestia jeszcze przypraw. Możemy tam dodać dużo liścia, ziela angielskiego, czosnku. Przypraw takich, które byśmy chcieli, żeby nadało to jakiś taki wyjątkowy smak. Zależy nam na tym między innymi, żeby pokazać prostotę. Chcemy eliminować jakby takie te sztuczne dodatki, które gdzieś tam do niedawna jeszcze królowały w naszych kuchniach. Chcemy pokazywać, że możemy doprawiać prostymi przyprawami, prostymi składnikami. Wszystko w jakim sensie jest przyprawą, wszystko ma jakiś smak. Kwestia teraz tego połączenia, żeby to było mocne, fajne, intensywne, a dopiero wtedy z tego możemy robić różnego rodzaju dodatki do tego żurku. Tak? Możemy dodać śmietany, grzybów, kwestia warzyw różnego rodzaju, żebyśmy jedząc żurek mieli też różne struktury smaku, gładkości, chrupkości. Marcin Smolarczyk, szef kuchni Osada Karbówka. Jeśli chodzi o święta, to wiadomo, wędzonka, czosnek, biała kiełbasa, cebulka dobrze podsmażona, majeranek, ziele angielskie, ale bazą musi być ten właśnie dobry zaczyn, o którym tutaj właśnie kolega wspomniał. No i czymś potem święta zabieli. Serwatka może być, niektórzy dają chrzan do środka, także to jest kwestia regionu. Paweł Zosławski, szef kuchni restauracji Mąka. Ja bym może odszedł trochę od schematu tego zakwasu z mąki. Ja preferuję zakwas z kaszy niepalonej gryczanej. I tutaj się dopiero uwalnia smak, zupełnie inny, zaskakujący, bo przy dłuższym procesie fermentacji kasza gryczana zamienia się w mąkę, ale nadal pozostaje smak gryki wyraźny. Jakby żur na tym, nawet w aromacie wpada w kwiaty, zaskakująco zupełnie nieoczywisty. No i ten właśnie nieoczywisty żurek postny zwyciężył kulinarny pojedynek. Mam nadzieję, że państwa zainspirowałam. Zakwas na żur zdążą państwo jeszcze w ciepłym miejscu nastawić. Minimum 48 godzin, przypominam. No ale naprawdę można kupić dobry, tylko proszę sprawdzić na etykiecie, żeby były składniki tylko woda, mąka, no i ewentualnie przyprawy. No i jeszcze jedno, jeżeli ktoś zastanawiał się, czym różni się żur od białego barszczu, no bo te dwie nazwy często stosowane są wymiennie, odpowiadam, barszcz biały jest na zakwasie nastawionym na białej mące pszennej, a żur na razowej, no i dzięki temu jest bardziej wyrazisty. To już teraz wiemy. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Kasiu, za chwilę kolejne nagranie z koncertu Beyoncé na Coachelli. Ona, przygotowując się do tego koncertu, właściwie świeżo po urodzeniu dwójki dzieci, zdradziła w filmie dokumentalnym, ważyła 98 kilo po porodzie, więc narzuciła sobie drakońską dietę, właściwie odstawiła wszystko. Dla koncertu na Coachelli wyrzekłabyś się pieczywa, mięsa, cukru, węglowodanu? Jeżeli ten koncert byłby dla mnie tak ważny jak dla Beyoncé, myślę, że byłabym w stanie, wiesz? To posłuchaj, jakbyś wtedy śpiewała. Thank you with me. Single Ladies, Put a Ring on It, Beyoncé. To już jest ten moment koncertu na festiwalu Coachella, kiedy wszystko jest już rozkręcone, cała publiczność jest jej i zaczyna się wielka celebracja, bo nie da się ukryć, Beyoncé im dalej w swoją dyskografię, tym bardziej eksploruje różne rodzaje, różne kolory emocji, uczuć kobiety i jest wiele gniewu i wściekłości w jej nowej muzyce, ostatniej muzyce, stąd pewną lekkością są utwory traktujące tylko o tym, czy on chce się zdeklarować, czy może jeszcze niekoniecznie. To był kobiecy punkt widzenia, a teraz będzie bardzo męski punkt widzenia. Under my thumb, the girl who once had me

z którego można było wyrzucać gnój oraz wylewać fekalia wprost do rzeki. Rozporządzenie Komisji Brukowej z roku 1775 mówiło, że przedsiębiorcy, których nazywano ludźmi nocnymi, widywano ich bowiem tylko w nocy, mają wylewać nieczystości z kar prosto w wodę i to przy głębszą. W tym samym roku Komisja Brukowa wyznaczyła trasy, którymi miały jeździć na mostową kary wywożące fekalia. W trosce o wygodę mieszkańców, których mogły obudzić śmierdzące wozy czyścicieli kloak, postanowiono, że ich trasy mają być co pewien czas zmieniane. Aby zaś przykrość mieszkającym nie była wielka, chędożący kloaki mają w tych drogach zachować alternatę, tak aby nie zawsze jedną drogą jeździli, ale w równej proporcji czasu wywózkę swą odmieniali. Drugim, poza pomostem nad Wisłą, miejscem opróżniania kloacznych wozów była Góra Gnojowa. Tę imponującą budowlę, jeśli można coś takiego nazwać budowlą, zaczęto wznosić w ostatnich dziesięcioleciach XVII wieku. Znajdowała się ona i rosła z roku na rok na tyłach Pałacu Biskupów Poznańskich przy ulicy Jezuickiej, między tą ulicą a brzegiem Wisły, mniej więcej tam, gdzie ulica Bugaj skręcała w stronę zamkowego ogrodu nazywanego tarasem. Jeśli spojrzelibyśmy wówczas na Wisłę od strony Starego Miasta, to po prawej zobaczylibyśmy właśnie ten schodzący ku Wiśle ogród. Po lewej, czyli na północy, jatki miasta Starej Warszawy, nazywane Śledziowymi, a w środku, między Śledziowymi jatkami a Królewskim Ogrodem, Gnojową Górę. Teraz w tym mniej więcej miejscu mamy taras widokowy oraz schody, którymi można z niego zejść nad Wisłę. Kary wiozące gnój i śmieci dojeżdżały do góry przez rynek Starego Miasta i uliczkę, która nazywała się Gnojna. Później, dla przyzwoitości, schodzącą ku Wiśle uliczkę nazwano Celną. Tak też nazywa się ona obecnie. Do stóp góry można było dojechać, jak mi się zdaje, również od strony Bugaju. Nie trafiłem na żaden dokument, który choćby w przybliżeniu podawałby wysokość góry, ale była ona ogromna, coraz wyższa. Wylewano tam i wyrzucano wszystko, co tylko nadawało się do wylania i wyrzucenia. Zawartość dołów kloacznych, nawóz koński i bydlęcy, także wszelkie nieczystości uliczne, śmiecie oraz błoto. Kiedy góra osiągała wysokość, która uniemożliwiała wyładowywanie śmieci i fekali na jej wierzchołku, budowlę niwelowano, zrzucając jej wierzchołek do Wisły. Choć materiał, którego używano do budowy, był raczej płynny, góra powoli twardniała, co pozwoliło, stało to się gdzieś w latach 70., ustawić u jej stóp, a potem na jej zboczach, jakieś domostwa. Prawdopodobnie mieszkali w nich pachołkowie, którzy krzątali się wokół góry i pilnowali, żeby miała ona odpowiedni kształt i odpowiednią wysokość. Istnieją też trochę niejasne świadectwa, z których wynika, że w drewnianych budach na zboczach góry coś produkowano i coś sprzedawano. Od Antoniego Magiera, autora estetyki miasta stołecznego Warszawy, dowiadujemy się, że ktoś, kto nazywał się Feter, sprzedawał proch w budzie drewnianej na Gnojowej Górze. Ponieważ tenże Feter trudnił się również wydawaniem pisanej gazety, może i ona powstawała na zboczach góry. W dziele Magiera mowa jest też o tym, że góra była użyteczna w jeszcze inny sposób. W gnoju zakopywano tam pacjentów cierpiących na choroby weneryczne. Był to znany w całej Europie radykalny sposób leczenia takich chorób. Czy wszystkich, czy tylko syfilisu, zwanego wtedy francą albo szankrem, tego nie wiem. Takowi nieszczęśliwi, mało doznając od ówczesnych lekarzy pomocy, przeznaczeni bywali na zakopanie ich w gnoju aż po same uszy. Dość było widzieć takowych pacjentów na Gnojowej Górze, obok zamku, za szkołami jezuickimi. Ponieważ śmierdząca budowla stała nieopodal zamku i smród, szczególnie latem, gdy otwierano okna, napełniał pokoje królewskie, Stanisław August, który miewał zawroty głowy i wymioty niekoniecznie z powodu góry, raczej była to jakaś tajemnicza choroba, zażądał od władz miejskich, żeby załatwiły problem smrodliwego sąsiedztwa. Jak pisał Magier, w roku 1774 górę z woli królewskiej obłożono murawą. Nie wiem, co by mogło to znaczyć. Czy na gnoju posiano trawy, czy ułożono gotowe trawniki. Tak jak teraz robi to się na piłkarskich boiskach. Wymyślono też przyjemniejszą nazwę. Budowla z gnoju miała się nazywać Górą Zieloną. Te wszystkie zabiegi nie zrobiły na górze oraz jej sługach, czyścicielach kloak, najmniejszego wrażenia. Choć istniał już wtedy nadwiślański pomost na przedłużeniu ulicy Boleść, kloaki nadal wylewano pod zamkiem, a górę, lekceważąc wolę króla, nadal nazywano gnojową. Góra, która miała funkcjonować jeszcze kilkadziesiąt lat, jej powolne niwelowanie trwało gdzieś do połowy XIX wieku, przestała niebezpiecznie rosnąć na przełomie lat 80. i 90., a więc jeszcze przed insurekcją. Przez Jezuicką i Bugaj wciąż jeździły kary z fekaliami i śmieciami, ale znaczną część nieczystości zaczęto wtedy odprowadzać, jak i obecnie to się czyni, bezpośrednio do Wisły. Było to spowodowane rozporządzeniem marszałka wielkiego koronnego Michała Mniszcha, wydanym w roku 1784. Zabraniało ono wylewania na jezdnie i chodniki. Pierwsze chodniki pojawiły się we Warszawie w tymże roku. Pomyj mydlin, fusów, lagrów i innych rzeczy, błoto pomnażających i fetor czyniących. Wszystkie te nieczystości miały być wylewane do rynsztoków, aby z nich, przez kanały, mogły swobodnie spłynąć do rzeki. Rozporządzenie Mniszcha ograniczyło też znacznie ilość błota na ulicach, bowiem nałożyło na właścicieli domów obowiązek wysyłania ludzi, którzy, gdy spadł deszcz, rozrzedzając błoto, oneż rynsztokami do kanałów przegarniali. Po upadku insurekcji w roku 1795 pojawiły się we Warszawie pierwsze śmietniki. Za ich miejscowego wynalazcę można uznać ówczesnego rosyjskiego komendanta miasta, generała Fiodora Buxhovdena. On to bowiem wydał, wśród innych represyjnych rozkazów, złożenie w cyrkułach pistoletów i pałaszy, chodzenie z latarkami po zmierzchu, zamykanie szynków o 8 wieczorem, a kaffenhausów o 9. Rozkaz, który mówił, że śmiecie wolno wyrzucać tylko do śmietników i że śmietnik musi być na każdym podwórzu. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. Tylko dla dorosłych. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Whirlpool z regulowanym trzecim koszem na sztuczce. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1799 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens z karafką na mleko i możliwością przygotowania dwóch kaw mlecznych jednocześnie,